Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 listopada, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażnowska. A w tym serwisie Bruksela i zgoda na przyszłoroczny unijny budżet, spór o proponowane przez PiS zmiany w kodeksie wyborczym oraz Wisła na 3 godziny przed skokami narciarskimi Pucharu Świata. Kilkunastogodzinne rokowania i jest zgoda na przyszłoroczny unijny budżet. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Płatności ustalono na poziomie prawie 145 miliardów euro. Ta kwota jest zbliżona do propozycji krajów członkowskich, ale skromniejsza o prawie 2 miliardy euro w porównaniu z ofertą Parlamentu Europejskiego. Komunikat prasowy nie precyzuje dokładnie wszystkich pozycji w budżecie, jednak z ustaleń Polskiego Radia wynika, że przeznaczono też pieniądze na walkę z rosyjską propagandą, choć nie są one duże. Beata Płomecka. Jak dowiedziało się Polskie Radio, po raz pierwszy w budżecie na przyszły rok walka z propagandą, w tym z tą rosyjską, to osobna pozycja, na którą przewidziano 800 tysięcy euro. Kraje członkowskie apelowały o kilka milionów, ale dobre i to, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem jeden z unijnych dyplomatów. Teraz jest oczekiwanie, że komisja powiększy specjalną grupę ekspertów walczących z rosyjską propagandą. Obecnie to kilkanaście osób, a po drugiej stronie jest cała rosyjska, dobrze działająca machina, komentują w rozmowie z Polskim Radiem dyplomaci w Brukseli. W przyszłorocznym budżecie dla Polski ważne są też pieniądze na politykę spójności i politykę rolną. W wyniku negocjacji nieznacznie tylko zmniejszono propozycję komisji, która podobała się Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że w przyszłorocznym unijnym budżecie będzie ponad 55 miliardów euro na fundusze strukturalne i inwestycyjne dla regionów i unijnych krajów oraz 59 miliardów euro dla unijnych rolników i na rozwój obszarów wiejskich. Prezydent Andrzej Duda śledzi opinie wygłaszane przez opozycję w sprawie proponowanego przez PiS projektu zmian w kodeksie wyborczym, zapewnił w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jego zdaniem parlament jest w stanie uwzględnić zastrzeżenia dotyczące dokumentu. Minister uważa, że projekt Prawa i Sprawiedliwości proponuje też dobre rozwiązania. Jak chociażby przepisy, które gwarantują opozycji bycie liderem, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, że przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie członek opozycji. To są bardzo istotne także kwestie. Niech Sejm pracuje, Senat pracuje. Niech nienaprawialny bubel prawny, tak określił projekt PiS-u Stanisław Tyszka. Zdaniem wicemarszałka Sejmu dokument ma dwa wymiary, polityczny i legislacyjny. Politycznie to jest likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach, co odbiera bierne prawo wyborcze, prawo kandydowania obywatelom, którzy nie chcą po prostu łasić się do kacyków partyjnych, żeby go ich wpisali na listy. A drugi wymiar to jest wprowadzenie dwupartyjności w Polsce, czyli zmniejszając okręgi do rad powiatów i do sejmików, Prawo i Sprawiedliwość w cichej koalicji z Platformą Obywatelską eliminuje wszystkie mniejsze ugrupowania ze sceny politycznej. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że projektu nie da się poprawić. Posłanka oskarżyła PiS, że do niezależnych dotąd samorządów chce wprowadzić polityków. To będzie oznaczać, że te wszystkie małe komitety, które były wyrazem samorządności, niezależności w wyborach samorządowych, tak naprawdę, jeżeli będą chciały zaistnieć, nie będą mogły się zawiązać jak samodzielne komitety, tylko będą musiały znaleźć się na listach partii politycznych. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik z PiS-u skrytykował obowiązujący kodeks wyborczy i przypomniał, że przez luki prawne w 2014 roku oddano 18% nieważnych głosów. Jego zdaniem jednomandatowe okręgi wyborcze nie są sprawiedliwe. Pokazać można przykłady wielu miast, w których właśnie funkcjonowanie większościowej ordynacji spowodowało, że burmistrzowie, że ludzie, którzy rządzą danym miastem, stworzyli sobie własne księstwa. Od niespełna dwóch tygodni projekt nowelizacji kodeksu wyborczego jest w Sejmie, ale nie wiadomo, kiedy zajmą się nim posłowie. Państwowa Komisja Wyborcza ostrzega, że na wprowadzenie proponowanych zmian może zabraknąć czasu i pieniędzy. Wybory samorządowe już za rok. W Wiśle tłumy. O 16 rozpocznie się konkurs drużynowy w skokach narciarskich, a jutro będzie konkurs indywidualny. Wszystko w ramach Pucharu Świata. Do beskidzkiego miasteczka zjeżdżają kibice z całej Polski. Spod Łodzi, specjalnie na skoki. No ale również zwiedzić Wisłę. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Trzeba iść na skocznie, no ale do tego czasu też trzeba Wisłę troszeczkę pozwiedzać. Biletów już nie ma, ale jak mówił Łukasz Bielski z Wiślańskiego Magistratu, miasto przygotowało dla fanów skoków strefę kibica. Pod namiotem ogrzewanym będziemy się bawić. Będą transmisje skoków na żywo. Chcemy połączyć tą zabawę razem ze skokami. Po kilku nieobecnościach podczas Pucharu Świata na skoczni swojego imienia dziś i jutro będzie Adam Małysz. Teraz pracuję w związku, to dziwnie, żeby mnie nie było. No, pewnie bym dostał nagane, jakbym nie był.

Nie czekaj w wersji radiowej, nieco krótszej niż ta, która została przygotowana już z myślą o solowej płycie. Barbara Wrońska na początek Radiowego Domu Kultury, Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Agnieszka Obszańska na pokładzie. Jesteśmy gotowe do tego, aby do 15 dostarczyć, myślę, bardzo ciekawą pulę wiadomości dotyczących wydarzeń kulturalnych. Mamy dzisiaj Dzień Gości. I mamy dzisiaj Dzień Kobiet, bo przy programie pracują kobiety, oczywiście nie tylko, ale do naszego studia goście, kobiety będą wchodzić i będziemy rozmawiać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o takim pomyśle na spotkanie z muzyką, który wykracza poza same koncerty. Ten pomysł nazywa się Share Now i organizatorki konferencji i koncertów odwiedzą nas, same o tym opowiedzą. Opowiemy także o muzycznym spektaklu, być może inna nazwa byłaby tutaj bardziej wskazana, autorki same to wyjaśnią, Żarp Tak, Ginczanka, więc dołączą do nas tutaj dziewczyny już niebawem. No i oczywiście będziemy także podróżować po Polsce. Cały ten plan jest już opisany na stronie polskieradio.pl/trójka. Zaczynamy tradycyjnie od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą szczególną uwagę. Jako pierwsza Agnieszka Obszańska. A ja dziś polecam spotkanie z książką fotograficzną i festiwalem w całości poświęconym właśnie jej. 24 listopada w Poznaniu startuje X-Print. To jego druga edycja, a więcej opowie już Adrian Wykrota. To jest wydarzenie fotograficzne, które oscyluje wokół samodzielnego medium, jakim jest książka fotograficzna. I o fotografii, w tym roku akurat fotografii dokumentalnej, opowiadamy za pośrednictwem książki, czyli narracji zbudowanej z obrazów, materialnej, oprawionej w okładki, budowanej na papierze, oprawionej tekstem, która opowiada bardziej skomplikowane historie niż te, które możemy znaleźć na pojedynczych fotografiach, w prasie drukującej fotografie. Opowiadamy o badaniu świata, który nas otacza za pomocą fotografii przełożonej na medium książki. No właśnie, to jest wspaniała praca fotograficzna, ale połączona z opowieściami i głębokim wejściem w temat. Z czym się mierzymy, co będziemy mogli przeżyć, zobaczyć na festiwalu? Głębokim wejściem w temat. I to jest hasło, którym zajmujemy się w tym roku na festiwalu. Zaprosiliśmy takich artystów, którzy używają długoterminowej metody badania pewnej rzeczywistości, czyli przyglądają się jej z bliska, dłużej, budują pewne relacje z bohaterami, o których opowiadają i nie są to opowieści przyczynkowe, które budują. Poświęcają czas, energię i przede wszystkim opowiadają w tych swoich książkach fotograficznych o świecie, który zinterpretowali. W tej edycji festiwalu zastanawiamy się nad specyficznymi metodami pracy dokumentalistów, które są charakterystyczne dla długoterminowej pracy nad książką właśnie. I artyści, których zaprosiliśmy do skomentowania tego tematu, do podzielenia się swoimi metodycznymi sposobami pracy, to jest po pierwsze plejada polskich dokumentalistów. Wśród nich Sputnik Fotos, reprezentowany przez Rafała Milacha i Michała Łuczaka, do tego Filip Springer, który opowie o książkach fotograficznych i reportażu ogólnie, Michał Szlaga, Adam Las, jego genialną książką zeszłoroczną, zrealizowaną w ramach kolekcji wrzesińskiej, Maksymilian i Magdalena Riga-Monti i selekcja 20 archiwalnych wydań Gazety Magazynu, wydawanej w latach 90. dodatku reporterów do Wyborczej, która traktowała fotografię bezprecedensowo poważnie. Spróbujemy pokazać tą niedawną historię polskiej prasy po to, żeby zastanowić się nad tym, jak wygląda reportaż realizowany dla prasy, nawet tej najlepszej próby, a jak wygląda on, jeżeli myślimy o książce. Wszyscy z tych gości, których wymieniłem przed chwilą, przygotują selekcję własnych książek i książek, które są dla nich istotne ze względu na metody pracy, które opierają, ale oprócz tego, że przyjadą, opowiedzą o swojej pracy i pokażą książki w Galerii Miejskiej Arsenał, będziemy mieli dwójkę gości specjalnych i wystawę, która jest takim centralnym punktem całego Festiwalu Książek Fotograficznych. To będzie wystawa A Real World, łącząca fotografię Martina Para i Rimaldasa Wikszkraipisa. I oni również w czasie spotkań z publicznością 25 i 26 listopada w Galerii Miejskiej Arsenał pojawią się i opowiedzą o swojej pracy. To na trzydniowym festiwalu X-Print, który rusza w Poznaniu 24 listopada. Plus jeszcze trwająca wystawa Real World w Galerii Miejskiej Arsenał. Warto zajrzeć na festiwal i na stronę www.pix.house.pl. Tam znajdziemy świetne zdjęcia i wszystkie szczegóły. Polecam. Gdyby ktoś nie zapamiętał tej strony, to nasza jest bardzo pomocna. polskieradio.pl/trójka. Tam także linki, zdjęcia, no i dużo innych ciekawych historii. Wygrają one, To polski zespół, który nazywa się Trupa Trupa i niedawno wydał swoją nową, czwartą już płytę. To teraz o innym polskim zespole. Chyba jeszcze jest mniej znany i czekamy na płyty. Tymczasem możemy opowiedzieć o intrygującym pomyśle. Zresztą dowiedziałyśmy się o tym w ten sposób, że to zespół skontaktował się z nami. Gdyby ktoś w ten sposób chciał opowiedzieć o swoich działaniach, to zachęcamy do kontaktu. Wszelkie namiary na stronie polskieradio.pl/trójka. A zatem ten zespół nazywa się MOVE i tworzą go Patryk Zakrzewski, perkusjonalia, Mateusz Szewczyk, bas, Aga Derlak, piano, pianino i wokal, a także Ania Bratek, która śpiewa. Dzwonimy do Ani, do Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zespół MOVE i jednocześnie mówimy muzyką. Projekt, o którym chcemy opowiedzieć, który ma już swoje ciało filmowe dostępne w sieci. Ale po kolei. Aniu, powiedz, co to jest za zespół MOVE i od kiedy istniejecie? Ciut więcej niż pół roku. Jesteśmy kwartetem, który gra, jak to ładnie określiliśmy sobie, soul akustyczny. On dosyć nietypowym składzie z tego względu, że mamy perkusjonalia, kontrabas, pianino i dwa wokale. I staramy się mówić muzyką. Stąd taki pomysł, żeby nazwać projekt. Projekt, który, raz jeszcze to zaznaczę, można już w pierwszej odsłonie obejrzeć w sieci. Za chwilę konkretne namiary u nas, ale opowiedz najpierw o pomyśle na połączenie filmu, bohatera i waszej muzyki. Zastanawiałam się, co my jako muzycy, jako osoby, które gdzieś tam wyrażają się dźwiękami i muzyką, możemy zrobić. I przyszło mi do głowy, że tworzymy taką formułę mikrodokumentu, bo to nie można tego nazwać prawdziwym dokumentem, bo to trwa naprawdę dokładnie tyle, co klip przeciętny, czyli jakieś 4 minuty z kawałkiem. I stworzyliśmy do trzech naszych piosenek takie właśnie mikrodokumenty, które to opowiadają o konkretnych problemach społecznych. Jest to bezdomność, uzależnienie i depresja. W każdym z tych filmików główną rolę wiedzie bohater, który po prostu z takim problemem się styka na co dzień, albo się boryka, albo z nim walczy, albo już przewalczył. Powiedz, jak trafiliście na pierwszą bohaterkę i w ogóle jak trafiliście do miejsca, które widać w tej pierwszej odsłonie projektu? Tu jest pokazana noclegownia dla bezdomnych. Nie, główną bohaterką jest pani Maria. Zwykle to się tak dzieje, że po prostu łańcuszek wydarzeń pod tytułem telefon do jednej osoby, drugiej, trzeciej, czwartej, czternastej. No i co? I odwiedziliśmy panią Marię. Pani Maria się zgodziła na szaleństwo, ryzyko i taką formułę dosyć nietypową. No i się udało. Kim jest pani Maria? Pani Maria jest szefową noclegowni dla bezdomnych. Jej praca polega na tym, że przyjeżdża codziennie do noclegowni dla bezdomnych i boryka się z różnego rodzaju problemami, zarządzaniem, administracją. Piękne jest to, że trzyma za twarz 50 kilku facetów i oni naprawdę jej się słuchają. Udało się bardzo dużo zmieścić w tak krótkiej formie. Jak to zrobiliście? I też kto robił zdjęcia? Kto to wszystko potem montował? Za odsłonę filmową odpowiada Paweł Mikołajczyk. Wspólnymi siłami dochodziliśmy do tego, co pokazać. Materiału mieliśmy naprawdę sporo, natomiast no już Paweł, po prostu jego talent i wrażliwość doprowadziła do tego, że potrafił to tak wszystko połączyć, że nie zaburzając moim zdaniem odbioru piosenki, dołożył po prostu historię, która moim zdaniem no jest poruszająca. To prawda. To teraz instrukcja dla naszych słuchaczy, co mają zrobić, aby zobaczyć panią Marię i aby posłuchać waszej muzyki. Słowem, aby spotkać się z pierwszą odsłoną projektu Mówimy Muzyką. Są dwie opcje. Albo wchodzimy na YouTube'a i tam znajdujemy kanał do zespołu MOVE. Nazywa się dokładnie tak jak zespół, powinno być łatwo. Albo wchodzimy na Facebooka i tam też nasza strona dokładnie tak się nazywa, czyli zespół MOVE. I jako pierwszy post na naszej ścianie na Facebooku wisi właśnie wideo z panią Marią i tam można je również obejrzeć. Do czego serdecznie zapraszamy. Oczywiście super. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka odpowiednie namiary na Mówimy Muzyką zespołu MOVE. Ania Bratek była naszym gościem. Pozdrawiamy. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. jestem zbieraczem. Gdy zbieram, płaczę. Kolekcjonerem, co prawdziwe, szczere, najmniejszych zdarzeń, najskrytszych marzeń, źródeł uśmiechów, powodów do śmiechu, powodów do śmiechu. Że całości nie zdołam zgromadzić. Część zostawię dla siebie na potem, na później, ale teraz dzielić się chcę. Ale teraz dzielić się chcę. To właśnie to nagranie zespołu MOVE, Jestem zbieraczem. Można teraz tego nagrania posłuchać, można je obejrzeć chodząc po sieci, ale także korzystając z naszej strony polskieradio.pl/trójka. W naszym artykule dzisiaj to wideo można oglądać. Bardzo ciekawy pomysł. Będziemy także opowiadać o dwóch kolejnych odsłonach, które nadchodzą. W zeszłym tygodniu nie udało nam się wybrać bardzo daleko, do Emiratów Arabskich, ale widocznie tak się miało stać, że odwiedzimy Abu Dhabi dzisiaj, bo w międzyczasie Ania Dudzińska, która przygotowała dla nas tę opowieść, zdobyła kolejną nagrodę, bo Ania jest prawdziwą kolekcjonerką nagród radiowych. Tym razem dostała wyróżnienie za reportaż Wyspa. To jest opowieść o Lampeduzie. Dostała nagrodę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a finansowy wymiar tej nagrody, czy też jej finansową część, przeznaczyła na pomoc dla uchodźców, bo właśnie taka jest Anna Dudzińska. To teraz obiecana przed tygodniem, a zrealizowana dzisiaj bardzo daleka wycieczka. Taka architektura powstaje już coraz rzadziej. Wymaga gigantycznych nakładów, a na takie pozwolić mogą sobie dzisiaj tylko nieliczni. Francuski architekt Jean Nouvel miał szczęście. Jego geniusz spotkał się z tymi, którzy pieniądze mieli. Louvre, Abu Dhabi. See humanity in a new light. Budynek ma z daleka przypominać beduiński namiot. Taki, który połyskuje w świetle ważnego dla muzułmanów światła księżyca i słońca. And as the sun descends upon another day, and the final rays of light illuminate our world, there is again the feeling that tomorrow anything is possible. Słońce nie stoi w miejscu, nie? Tylko wszystko po prostu się przesuwa. W związku z tym cała koncepcja została tak zaprojektowana, że miał to odzwierciedlać rain of the lights, czyli deszcz światła. Tomasz Wieczorek, polski architekt, który pracował przy powstawaniu Luwru w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ma za sobą trudne 4 lata pracy. Dołączył zresztą do budujących dość późno. Cała inwestycja wzbudzała wiele kontrowersji i zajęła prawie dekadę. Jean Nouvel zaprojektował to tak, że budynek jest z 3 stron wodny, czyli po prostu jest tak zwany floating. Wygląda to jak spodek. Główne założenie właściwie to jest kopuła, która składa się po prostu z 8 warstw. Jest tak zaprojektowana, że pokazuje tak zwaną jakąś tymczasowość, że czas się zmienia, że światło się zmienia, że nie ma jakichś takich specjalnych, czyli po prostu wygląda to troszeczkę jak może poezja. Tyle wizja i filozofia. Każdy wielki architekt taką ma, żartuje Wieczorek. By uzyskać niezwykłe efekty, trzeba było niewyobrażalnej pracy. Kolejne części kopuły pokryte są specjalną powłoką odporną na warunki atmosferyczne. Poszczególne panele przygotowywała austriacka firma, a było ich 4 miliony. Te 4 miliony złożyły się na prawie 800 tysięcy elementów przypominających gwiazdy. Każdy wymiar był mniej więcej inny, bo to chodziło o to, żeby po prostu dać taki efekt, żeby te wszystkie stars, one są w miarę jednakowe, one są poprzesuwane w czasie i to chodziło o to, żeby było mniej więcej jakieś takie tymczasowość robiona, tak, że jak światło się przesuwa, że to jest jakiś taki tymczasowy namiot i przestrzeń i czas po prostu mija. Proszę to sobie wyobrazić. Mamy kopułę o promieniu 180 metrów opartą na czterech kolumnach. Taki namiot przepuszczający światło. Oprócz niego przedostawać się będzie też piasek. To tak jak się śmiejemy właśnie z wszystkimi, że jak ktoś będzie miał kontrakt na czyszczenie, to ma pracę do końca życia. Pod kopułem wpłynąć można niewielką łodzią albo po prostu spacerować pomiędzy poszczególnymi białymi kubikami z galeriami wewnątrz. To odpowiedź na pytanie dla tych, którzy zastanawiają się, jak w takich warunkach będzie można wystawiać dzieła sztuki. 55 budynków, a 23 galerie zostały w ogóle zaprojektowane. W nich eksponaty z 13 paryskich muzeów będzie więc Da Vinci, Van Gogh, Degas, Cézanne, ale i to nie wszystko. Poza tym mają być różne, oczywiście sztuka starożytna z Mezopotamii, grecka sztuka, nawet malowidła czy arasy z Istanbulu. Tak zwany namiot dla kraju arabskiego, który po prostu kumuluje cały świat. Wypożyczenia z Egiptu czy Arabii Saudyjskiej, a nawet pokazywana po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie sztuka żydowska. Wiadomo, że wszyscy widzą tylko piękny budynek, ale jak się pracuje cały czas, no, ostatnie tygodnie i tego, to były po prostu mnóstwo nocy nieprzespanych. Trzeba było sprawdzać cały budynek, czy jest zapięty do końca. I wiadomo, że jest to budynek, o którym prawdopodobnie niedługo się będzie dosyć dużo mówiło, bo jest w pewnym sensie jest unikalny. Ten projekt wzbudzał dużo kontrowersji, dyskusji, a nawet protestów, ale jest. Można nie zgadzać się z jego ideą, ale stoi nad Zatoką Perską. Louvre Abu Dhabi może być pięknym początkiem myślenia o sztuce w tej części Bliskiego Wschodu. To brzmi niezwykle ekscentrycznie i egzotycznie, kiedy się o tym słucha, ale kiedy się poogląda zdjęcia, to opowieść nabiera ciała. Galeria przygotowana przez Annę Dudzińską na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. We'll Ten zespół już nie istnieje niestety. Let It Shine zaśpiewała grupa Trebe, ale poszczególni muzycy dalej aktywnie działają na rynku muzycznym. No i zgodnie z zapowiedzią, Dzień Gości i Dzień Kobiet, w naszym studiu goście. Naprzeciwko mnie Kamila Bar, dzień dobry. Dzień dobry. Dorota Jarema, także naprzeciwko, dzień dobry. Dzień dobry. I Gabi von Seltmann. Tak. Obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Każda z was ma bogaty życiorys artystyczny i nie zdążymy dzisiaj tego życiorysu przypomnieć, ale połączył was projekt Żarptak Ginczanka, o którym chcemy opowiedzieć kilka słów, zwłaszcza, że możemy naszych słuchaczy zaprosić do tego, żeby się z wami artystycznie spotkał i wziął także udział w debacie. Myślę, że to jest też dobry moment, bo dokładnie minęło, tydzień mija od 11 listopada, kiedy zdarzyło się niektórym ludziom przypominać bardzo nieciekawe hasła, w tym antysemickie, podczas naszego wspólnego święta niepodległości. A mówię o tym dlatego, że przypominając postać Ginczanki, no nie można uniknąć tych wszystkich wątków, które z pochodzeniem żydowskim się wiążą, wątków trudnych, bo jej biografia jest biografią niezwykle dramatyczną. Zuzanna zmieniła nazwisko tak naprawdę z Ginzburg na Ginczanka. O tym się też mało mówi. Była poetką, pisarką, była niesamowitą, piękną kobietą i właściwie całe swoje życie umykała takim kliszom i zaszufladkowaniu. I to chcemy pokazać w naszym projekcie, a niesamowitą rzeczą jest to, że znikła gdzieś z horyzontu zupełnie, mimo że była bardzo doceniona przez Tuwima, przez Gombrowicza, czyli to są naprawdę osoby, które widziały wartość w jej twórczości. A coś takiego się wydarzyło, że jak mówimy nazwisko Ginczanka, to mało kto nadal wie, kto to jest. Chociaż w ostatnich, prawda? Tak, chociaż w ostatnich już latach troszeczkę o Ginczance się przypomina, bo powstały przedstawienia, słuchowisko. Wspaniała wystawa. Tak, to jest to prawda, że jak się teraz jest taka część środowiska, która o niej wie, ale nadal zależy nam na tym, żeby się wszyscy o niej dowiedzieli i przypomnieli sobie, bo to niesamowita kobieta była. To w takim razie przechodzimy od niesamowitej kobiety, której poezja polecamy i oczywiście spotkanie, szukanie na własną rękę polecamy, do tego jak wygląda wasz projekt i co was w nim połączyło. Od czego to się wszystko zaczęło? Od ciebie, Gabi? Tak, zaczęło się wszystko od spotkania mojego z Dorotą Jaremą i od wiersza, który później państwo usłyszycie. Od wyjaśnień na marginesie właśnie. Od tekstu, który tak naprawdę zainspirował mnie do zaśpiewania melodii tak ad hoc, prawie od razu. Czytając ten tekst, byłam Usłyszałaś melodię, zahipnotyzowana. Tak? Mhm. Usłyszałam melodię w głowie, po prostu go zaśpiewałam. Oczywiście jak spotkałyśmy na swojej drodze Pawła Szamburskiego, znakomitego klarnecistę i improwizatora, który również posługuje się instrumentami elektronicznymi, no to tej inspiracji po prostu nie było końca i fantastycznie nam się do tej pory razem współpracuje. A jak doszła jeszcze Kamila Bar, tu obecna z nami, no to się już zrobiło bardzo mistycznie, pięknie. Teksty Ginczanki dopełniamy tekstami, które napisała Bożena Kew, które fantastycznie interpretuje Kamila. I powstał z tego właściwie coś na kształt koncertu, można powiedzieć, takiego performansu trochę. Z wizualizacjami. Roberta Benzy. Tak. Także to będzie coś takiego autorskiego, naszego, coś pełnego życia. To jest tak, że nie istniejemy bez ludzi, którzy będą obecni na tym koncercie. Gdzieś tak czujemy, że właśnie ta mistyka, czy też ta energia Ginczanki, o której tutaj, która jest dla nas kluczowa, po to wszystko powstaje, bo chcemy ją w pewnym sensie wskrzesić poprzez muzykę, przez jej wiersze, przez jej osobowość, przez to, jak żyła, jak funkcjonowała, ale mówimy o emocjach, tak? To jest dla nas najcenniejsze. To nie będzie popis, to nie będzie wykon, jak to się w naszym środowisku mówi. To będzie coś takiego niezwykle bliskiego, kameralnego, ale mamy nadzieję poruszającego. To jest dla nas najważniejsze. Jak 3 lata temu zaczęłyśmy projekt, to był to projekt o przeszłości, przypomnieniu przeszłości, a teraz tak się niestety złożyło, że to jest zaczyna być projekt o teraźniejszości. Niestety, tak. I to jest dla nas też. O tym mówimy, bo wszyscy jesteśmy w totalnym niebezpieczeństwie napięć i agresji, która się rodzi. Znowu. No a właśnie, bo to w jest, tych czasach żyła. To jest pytanie, które chciałam zadać, ale odpowiedziałyście zanim ono padło. No bo takich artystów, którzy też mieli ciekawe biografie, o których nie pamiętamy wystarczająco dobrze, jest wielu. Więc co czyni Ginczankę na tyle ważną, czy też na tyle cenną, że naprawdę trzeba ocalić tę pamięć o niej? Ginczanka jest dla nas takim lodołamaczem i za nią idzie naprawdę setki kobiet, Żydówek, artystek, zapomnianych osób, które znikają z naszego świata i których możemy przypomnieć, jak Ginczanka je przyprowadza, jakby to nie tylko ona, za nią stoją setki innych kobiet. Nasz koncert rozpoczyna debatę, jak to jest być uchodźcą we własnym kraju, więc okazuje się, że nadal jest to bardzo aktualny temat. Ginczanka była uchodźcą we własnym kraju, bardzo chciała być Polką, chciała być niezauważana na ulicy, a niestety była. A propos debaty i a propos tego, na co możemy zaprosić naszych słuchaczy, to może teraz garść konkretów, gdzie będzie można wziąć udział z wami w tym wydarzeniu artystycznym, oddać wam energię, ale przede wszystkim właśnie też wziąć udział w debacie. 21 listopada o godzinie 18:00. Bardzo prosimy być punktualnie. Zaczynamy też przy okazji transmisję, którą będzie można zobaczyć na stronie Fundacji Otwarta Rzeczpospolita, która stworzyła debatę i zaprosiła nas z koncertem. Dziękujemy bardzo. Paula Sawicka, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Oni stworzyli jakby debatę, którą my rozpoczynamy, czyli najpierw jest koncert godzinny o godzinie 18:00, później o godzinie 19:00 zaczynamy debatę, czy można być uchodźcą w własnym kraju, a wszystko odbywa się w Teatrze Polskim. Na scenie kameralnej. Na scenie kameralnej. To dziewczyny, zanim posłuchamy tego wiersza, jednocześnie już teraz nie wiersza, tylko jak to nazwać, pieśń? Te formy właśnie muzyczne. Ja mam problem z nazywaniem tego od strony muzycznej, bo to jest pewien rodzaj improwizacji, ale o dziwo, mimo że teksty nie są rymowane i takie typowe dla piosenek, ułożyły się w melodie powtarzalne. Mam nadzieję, że również wpadające w ucho, ale to się okaże. To zanim się przekonamy, i czy wpadnie nam w ucho, czy nie ta melodia, to chciałam was zapytać osobiście o to, co wam daje praca nad tym projektem. Każdej z was z perspektywy czy tego, co robicie na co dzień, czy też może w ogóle takiej życiowej i ludzkiej. To Dorota już jest przy mikrofonie, to niech Dorota zacznie. No, dla mnie to był przede wszystkim niezwykły eksperyment kompozycyjny, bo ja do tej pory owszem improwizowałam, ale nigdy nie miałam takiej okazji, takiej możliwości jak w tym projekcie właściwie komponować muzyki, tak? Gdzieś od nowa stworzyć, wspólnie oczywiście z Pawłem Szamburskim, bo bez jego instrumentów by to kompletnie inaczej na pewno brzmiało, jednak sama melodia to jest nie wszystko, plus jeszcze Pawła improwizacja, no to jakby jest wszystko razem ze sobą takim nierozłącznym warunkiem koniecznym, żeby ta muzyka powstawała, żeby ta muzyka grała, brzmiała. Także ja bym tego nie nazwała piosenkami, ja bym to nazwała po prostu muzyką. Muzyką do wspaniałych, mam dreszcze aż na plecach, jak myślę o tych tekstach, do wspaniałych tekstów Zuzanny Ginczanki. Kamila? Dla mnie najważniejsze jest to, że żyję w społeczeństwie, które przeżyło, ma za sobą to doświadczenie Holokaustu, gdzie bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w myśl źle pojętego patriotyzmu. Po prostu w sposób osobisty, mocny, artystyczny chciałam uczestniczyć w czymś, co dałoby mi powód do wyrażenia moich obaw, mojego buntu. No, nie mogłam trafić na lepszy czas, chociaż też tak jak Dorota mówiąc, to mam dreszcze, bo wydaje mi się to po prostu bardzo przygnębiające, że to jest taki moment, ale korzystając ze swojej popularności, z tego, że dla wielu osób ma znaczenie to, jak myślę, jak gram, kim jestem, chcę przełamać gdzieś taką te tematy, chcę po prostu się w nich uaktywnić, chcę powiedzieć, że nie chcę, żeby tak było, chcę powiedzieć ludziom osobiście od siebie, od nas w tym projekcie, zastanówmy się, pomyślmy, nie tędy droga, po prostu, najprościej mówiąc. Ten pierwszy utwór, który państwo usłyszycie, tam jest taki kawałek tekstu, który mówi: muszę siebie tutaj rozproszoną znaleźć. I to jest tekst Ginczanki, który nas scalił w tym projekcie. Powoli dochodzili uczestnicy tego projektu i myślę, że wydarzył się jakiś cud w moim mniemaniu, że myśmy zakończyli ten projekt, że będziemy go mogli pokazać. To jest dla mnie to, co mnie w tym wydarzeniu bardzo porusza. A to, że możemy dotykać jako artyści tematów bardzo zaangażowanych, to jest dla mnie szalenie ważne. I stwarza się jeszcze taka kobieca energia, która w tej chwili coraz głośniej dochodzi do głosu, coraz silniej dochodzi do głosu. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję na kolejne odsłony, na kolejne miasta, że to będzie tak szło, że będzie można was spotkać jeszcze i jeszcze i jeszcze. Kamila Barkochańska, Dorota Jarema i Gabi von Seltmann były naszymi gośćmi. No i właśnie wspomniany utwór, ten, od którego wszystko się zaczęło i jednocześnie ten, który was połączył na zakończenie naszej rozmowy. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie powstałam z prochu, nie obrócę się w proch. Nie zstąpiłam z nieba i nie wrócę do nieba. Jestem sama niebem, tak jak szklisty strop. Jestem sama ziemią, tak jak rodna gleba. Uciekłam znikąd i nie wrócę tam, prócz samej siebie.